باب ما جاء في طلوع الشمس من مغربها باب دې په بیان دا روایت کې چراغ دی فراحتو د نور کې د مغربنا نور د مشرق نه راځي او په مغرب ګرځي او قیامت پر چې کله قیامت راځي دا نه مخکې د مغرب نه راوځي چلو ما وبه قال حدثنا هناد قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه رحمه الله تعالى عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال ابو ذر رضي الله عنه دخلت المسجد الورد النسيم بما اتى ان غابت الشمس ثلث وغائب شنو والنبي صلى الله عليه وسلم جالس او الله حبيب ناس فقال لي فرمان يا باغر تدري اي بزرتا تطفى اين تذهب هذه دانوار دوشو چر تلاو دانوار قال قلت الله ورسوله اعلم باورت فرمائی والله دانوار رسول خطوئی قال فإنها تضعب دانوار زیل استاغن في السجود لتستاغن في السجود چه طلب دی جاوز کی پسجدے کے اللہ نے اجازت وارد سجی فیوزن لہا فیوزن لہا اجازت پریشی دین ورطا وکانہا تدکیلا وطبو ابن جدانور دیتا تدکیلا لہا ویلشی دیتا دین ورطا ویلشی چی اطلعی من حیث جئتی روحی جاب اغزین کمزین چت من حیث جئتی کمزین چرانے فتتلو من مغرب حاق نداب روحی جید مغرب نا قال راوی و یبوزر رضی اللہ عنہ ثم قرار اللہ حبیب دایات نستیو وذلك مستقر لها ويداد دين ورد فارزيد قرار سورة ياسين كيكن والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم دا مستقر وزيد قرار دين ورد وقال ذلك قراءة عبد الله بن مسعود او داوی قرد باب اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے داوی قرد تے او داوی قرد تفسیر دے اگر قرد مشہور داوی والشمس تجری لمستقر اللہ ذالک تقدیر العزیز العلیم نگر بخاری شریف کی راغلی مستقر دی عرش و تحت العرش نے دا عرش نلان دی مستقر دی تحت العرش نے وفي الباب ينفطوان ابن عسال وهو زيف ابن عسيد وآنس وزيف ابن عسيد وآنس وابي موسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في خروج ياجوج وماجوج یاجوج ماجوج یا بغیر دہنزین ارے دا اکثر قرآن و قدیس او آسن پانزی سرگستے وے یعجوج و مأجوج حمزہ ساتھنا نو یعجوج مأجوج یا یعجوج مأجوج دان دا قیامت پا علاماتو کی او قرآن شریف کم دلی ذکر راغلے لے و بیهی قار حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومیو و غیر واحد قال و اخبرنا سفیان الزهری مروان زینب بنت ابی سلمہ رحمهم اللہ عن حبیبان ام حبیبان زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہن قال ابا فرمائی استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نوم رابدار شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخومنا محمرا وجود آوہ مبارک تکسرو با خوب کی دیر یوشے کتر وهو يقول ان الله حبيب فرمائے ويل للعرب من شر ويل حلول الشر توئے رابلول شر توئے ويل للعرب تاجد دید پارد عرب الله حبيب وهو يقول لا اله الا الله يرددها ثلاث مرات وقصول دادري كرتويل للعرب من شر قد اقترب تاجم دي عرب لنبا شرن سمي شكر عن الدش فتح اليوم من الرعد يا جود وما جود راقلا وقلشد دي ديوار يا جود ما جود نامش نهاريه ومثل لني وعقد عشرا او دلس عقد جور پیدا دلس عقد دیتا وئی چوبر دے طرف دا سبابی دا خیلات فباتن دا دی عقدد ابحام کی دلے وی دمرانن دی آجوج و ماجوج دیوار نکلا شوی ایدی نمک کی پتی سورے نو پتر رس پتی دمر سورے شو اوا سورے کی دل پتی دو قرب قیامت نخوا او روچی را سورے دی تلاو سین رو گلی دی سار سلام دو نزول نپس قالت زینب فرمائی زینب رضی اللہ تعالی عنہا مائل یغل رسول افا نهلک وفین الصالحون ایام بحلا کی دیشو مکب نیکان موجود وی لیلی اللہ علاوی آم موجود وی فزنانو نارنو کی مکب بیام حلا کی وقال لعن اللہ بیوا اذا کثر الخبص دخور اس دلے کی تفسیر کا زنا سرشی جی زنا دے رشی آباد دخور اس تفسیر کرے پاولاد الزنا ولد الزنا اولاد بڑے رشی اب دنیا بطول تفساد ندر اولاد الزنا دکر کی آباد دخور اس مانا کرے پفسق فجور سراب چه کلا فسق فجو و بندگی دیری شی نبیاب نیکانوی و کسمات سمزادن برازی هذا حدیث حسن صحیح جوور سفیان هذا الحدیث وقال الحمیدی و سفیان ابن وینا حفظت من الزهری فلمایات وید زهری رحم اللہ نپدی سنت کی اربع نسوت سلور زنانا زینب بنت ابی سلمہ عن حبیبتا وهما رقيبتان النبي صلى الله عليه وسلم او دعوارا فالرشيد نبي عليه السلام یعنی دعوار اللہ حبیب فالرشيد دیف قور کی لوشید امن حبیبان زینب بنت جہش زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما وروانا مرناد الحدیثان الزہری ولم يذکر فیان حبیبا باب ما جا فی صفت المارقا باب دے پبراند صفت خوار جو کی مارقا مانا تو الخوار دین اور هغه جنات مبارکه لري مبارکه وو څو کی څو اے دایدا اهل سنت او اخایو نبار فل زان له بندا کی دا نظریه جوړا تھا کبھی طارات خرابو کرے بن برابر نا بوغتر نیاش اراس من ننظر ان نبد الله رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی آخر الزمان قوم روض دی پاخر زمان کی او قوم پاخر زمان کی او قوم روضی دارالی رضی اللہ عنہ پر زمان کی روضی روغ جی پا خر زمان کیو قوم احباس الاسنان نویدی عمر نوی جانان بے صفحہ الاحلام او دا اقلن پیت بار ببی وکفی اقلن بیردی یقربون القرآن قرآن بجلی پخلا لا یجاوز تراخیهم ورکت کیگی بند دید دی مرکننا قرآن بلدی خود مرکننا و قرآن ورکت کیگی نا با خوارج اقوامو چی مسلمانان تبیر کفر نسبت کونو دا غیم مالی تبزکونو وینینا حق تویولی دا قتل قتال بازار درم کنو یقولون وائب دی من قول خیر البریہ وائب دی من قول خیر البریہ وائب دی من قول خیر البریہ دقول باق ورد مخلوقاتنا ایک حقر دلاثت دل کر و قرآن دے دا مرکن ورکتا کیگی نا یمرکون بید دین اوزی بدید دین نا کما یمرک السمحم من الرمیہ لکتوزی غشد من دینا دیبت دین ندا سوزی مرمیہ بجے کی فعیلت وزن فمانا دا مفول ایدا افکار مشتری شوینا یمرکونا میں یمرکونا دیبوزی دنینا کما یمرک السحم لکشیوزی غش من الرمی آدمشتی رشیخ کارنا تاکو بدن بار کی اوڑا علی رضی اللہ عنہ پا زمانہ کیونکی دیشی دیشتر نسبت رسم را دی چیز امت مینی متوئی خلق و قتل ای اپنے باپ کی حدیث دیدانی او دابی سید او دابی ذر رضی اللہ تعالی عنہم نا آغا حدیث حسن صحیح وقد روا فی غیر هذا الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصفها اولئے القوم وصف دی قوم الذین یقرؤون القرآن فی القرآن لا یجاوز تراقیهم خود دید مرکن نبور تیرینا یمرکون من الدین کما یمرک السهم من الرمیہ وزی بدی دین نالک وزی چی غشه دا غیشتر شیخ کارنا انما هم الخوارج الحروریت وغیرهم من الخوارج دا خوارج دی دا حرورینا او دا غیر دین دا خوارجنا لکتا دنسیش حروریت انت دا منصوب دی حروراتا دا یو کلی او د کوفی نه دوه میله لرې وو یو دوه میله لرې وو په دې کښې دا ډله پیدا شوې وه باب ما جاء فی الاثره باب دې په بیان دا هغه کښې چې راغلي دي په باره اثره و غوره والي ته چې یو مشترکه حق دی خو یو کس لا ورکېدی شي او نور ترې محروم کېږي یعنی اخر وقت دا بازی حکومتو دا راشی او دا سننا اہل مشران براشی اغبیت المال دا حکومت چی دا طول رعیت شرک خزانا دا نباز خلق دا پاہو با نظام خاص کی باز لبت دا یغا حق ورکی ولکی دا حق نزیاد او اکثر بمحروم کئی وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا شعبة عن قتادة قال اخبرنا انس بن مالك عن اسيد بن حذير رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الانصار يرسلي دانصارنا قال لي يا الله رسولا استعملت فلانا سادت لامین عامل جوک ولن تستعملنی او معنی لجونکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطیو انکم سترون بعدی اثارتا تاسو بوینی زمان پس غروالے بعد مشترک کی زمان مباج خلق زان اللہ قبضت ای ورکی دے بشی فرق بیرون تاسو بسبر کوئی اپنی بیت المال بجنگی گئینا اسلامی ملک پا تسنس کوئینا حتی تلقونی علی الحوض تردی چی ما سر ملاو شی پا حوض کو سرمانی نالتا بتا ستا انصاف ملاو شی او چادر سر زمم جاتے کرے داوی نبدنی گو آغستے شی هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال انكم سترون بعدي اثرة بيشك اليه تاسن ما نقص غرواله وامورا وغاس قالوا فبريتم كرونها چتا صبح ناشنا ناروانی نئی قالو صاحبو رفما تامرنا تن تسوکن کے چکل بادشاہان دا سکاون شروع کی قال عبدی لیہم حقا ورکی دی مشران پا حق دوی خلاف مکوی خروج مکوی دوی چکم حق دا اللہ و طرفنا لیچو غطا بداری دا او دوی سم خبر منلی او دوی مقابله کې بار وا وطن دې دی داول اور کوي وصل الله الذي لكم او وعد الله خپل حق کدی پورا لا الله نو و او دوی حق پورا کوي هاذا حدیث حسن صحیح او دا څومره ښکلې مشوره ده د الله د حدیث الله کله بادشاہ ظلم کوي ناروا کارونه کوي نو که تا هغه مقابله کښې خروج وکړو روتې هغه سره په لاسو کښې لښکرې دي زور دی قوت دی نور به م در په در شې په تکلیف به شې ښه دا ده چې بس هغه تر څو پورې سرګند کفر نه یې کړی نتی بستا بباری کوا پبنا کی ممنا وخبر منا ورنکم از کم خروج و راہم قابلی لروزما باہما احبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بما هو کائن الیو من قیاما باب دې په دا حدیث کې خبر ورکړو نبی رسول الله پر مرغور تا چې هغه په کیږي تر کې هغه ته پوری اے چې څه کېدل دا غفور خبر ورکړو و به قال حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري قال اخبرنا حماد بن زيد قال اخبرنا علي بن زيد عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وصحابي فما يسلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر مذكر منت نبي عليه السلام مزدما جگر بنهار ایک ورسکی یعنی تلوار سرے وقتی ثم قام بعدد خطيبا خطبا انك فلم يدع شيئا فينخر شيء يكون شغبي الى قيام الساعه لقيامه برات نور الله اخبرنا به مگر خبر راسم تداعي حفظه من حفظه یاد کدا خبری چاچیا دولی ونسیه من نسیه ہیر کی چاچی رولی وکان کیما قالو پاک جل اللہ حبیبیر ون الدنیا حضرت ویدا دنیا دادا سیشن انتنا او محبوب را تر تغرا حلوت لذیذ را حلوت قضا لذیذ را وان اللہ مستخلفکم فیها اللہ بیو سورت جان نشین گردوی تاسو کرے کی فناظر کے فتح مرون گوری جتا خود سنگا مل کوئی اللہ خبردار خط خود دنیا زاند دنیا نا اسا کئی اگر دہاجت نہ دیر را زمن کئی دہاجت مطابق چی جن کے خید در قیدہ دیوی دناروا دنیا نظام اسا کئی دہاجت نسیوا دنیا نظام اسا کئی واتقو النساء اوزان دزنانو دمکر او دفرید نو اسا کئی دا غازی دو فتنی یو دنیا فتنا یو دزنانو فتنا زان د زنانو د دوی د مکر او فریب نو اسا کئی وکان فیما قال او پاک چر اللہ حبیب ویلو الا خبردار لا لا لا تمنع عنا رجلا خام خامن دل کی او سری لرہبت الناس یرد خلقو ان یقول بحق دا چی دی وای حق خبر دا علمه کل چی دا حق خبر پی جنی ند چایر دل پار روینا نرکا ورگول نشی قال فبقا ابو سعید دا حدیث ابو سعید رضی اللہ عنہ بیانون متجرا شو او دا خود اخفل وقت جرا کئی کننو نصور بیشن لے فقالا قد والله رغنا شیا وی بیشت قسم پا اللہ لدلی دنو دیر سی زنا ناروا خدا سے باپ شاہا مظالمان کل فہدنا مغیری دلیو او دنگن کولو واسمونو نجد آساب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی رئی واسمو نظرم بکو اتراجی جنن خطولی فتنی فتنی پجڑاتو صحابی چرا اللہ حبیب خدا تیل قوم خو دیر سی زنا لیدنی او یری دلی و آمون نیوینی و کان فیما قالا او پاکی چوئی فرمائیلی علا او خبردار انہو ینصب لکل غادر او بطولش دہار غادر دپار غادر اچالوئی چیا غوادت او پرکنینا لواء یوم القیامت جنڈ پر از قیامت بی قدر غدرتی پانداوید دو کیدا ایدی پڑھو گو رہے چاہتو سمر واد اخلافیو کا و سمر دوکیو کا نو دمرا غط جنڈا با دا خبر میں چراکور تکی دی نو آغسرم ولا ولا غدرت اعظم من غدرت ایمان من آمت او نشتر دوکائی او دوکلویا دا دوکی دی ایمان آمنا دا دور بل بادشاہ او دو واد اخلافی کے یور کاو لیوا اوه اند استیه تومبل بشیدا جندا دد دد کونا تھو سرا دا دد د سپکواری د پارا دد د سپکواری د پارا او دا استیه دیل العجز وی دوبا یا حلقت الدبر ورکوی یعنی دیل سرمدا جنبا کنگلیشی تحکیر اللہ دا پارد سکوال دد دا بادشاہ بی وفائی او دوکا دا تولو کلو یادا چیدی در رعیت سردو کی کئی یواب سرے قوادو کی پورا کئی این آخا غلب سوزری نو بادشاہ سره خمالک دے خزانی دی بیت المال لے دے سنگ در رعیت سر در غوادی کئی و پورا کولو و ششتا و پورا کئی این آخ وکانا فیما حفظنا یوم ایزن او پا آغا کی جمعی آترو پا دارت علا ان بنی آدم خلقو وی خبردار دنیا من کی داکلی شید والا طبقات شتا فطبقات جدا جدا بانی فطبقات جدا جدا بانی دی کی داکلی شید مختلف طبقات دی اختلاف دا احوال دی ایمان و دی کفر دی فمنهم زنی دی بنی آدم و من آسو دی یولد مومنا جی پیدا کولیشی مومن و یحیا مومنا او دی جون دی مومن وی جون دم مومن کی رئی و یموت مومنا نو مرکی گی مومن دسته بارا که نمبا خسون مولی دیگه چه کم اقبال لا نمبا خسون تارا تیسه مکرو که نا تارا نمبا خسرشتا که نا اپنا بیا تیسی غواری که اولیوی جو استاد غواری که نا ته چې دا ډول له کوم شهدا د دې په واسه کې څه آو ته چا ولې یې خو دې ته واره وای کنا ها آو کنا دا چې څه شو دې دا څه څه کوي ها سوال نو سلام وامن هم زنه پدوی کې منا سو دې یولد کافرن کافر پیداشی و احیاء کافرن جنفیر کی کافر و یموت کافرن او بس تو کفر کی مرد و من یولد مومنن بعد احیاء مومن پیداشی و احیاء مومنن جنم کی رئید مومن و یموت کافرن خود دکو مرشی پہال دو کفر کی و من یولد کافرن بعد احیاء رسول کی پیداشی کافر و احیاء کافرن او جن تیرے دے کافر ویموت مومنن ومرشی مومن علا و ان منهم البطیع الغضب خبردار پر انسانانو کی بار اغد چی غصو پکلا رہا دیر در غصہ کی گنا او سریع الفیر او دیر در جاد غصی نواب پشی غصو پکلا رہا جی او دا غصه سریگی بزرده اصمش استومانه وَمِنَّا سَلْمِنُمْ بَعْضِنِ دِنَا سَرِيعُ الْغَضَبِ دیرہ در کے غصرہ بھی سریعن سے آو دیرہ در رجوع کئی فَتِلْكَ بِتِلْكَ نو دا غضر غصرہ فَذَرْتِ مَعْنَا کی دو پا بدلک شوا عَلَا خَبَرْدَار وَمِنَّا مِنُهُمْ بِشَكَ بَعْضِنِ دِنَا سَرِيعُ الْغَضَبِ زرد غصر آگی بسی انفین او پکالارا بیادا غصر واپس کی علا خیرم خبردار ورد دوی کی بسی الغضب آغا سوگ دیش غصر پی پکالارا راگی سریع انفین سریع انفین او زرد غصر واپس کی وشرم سریع الغضب او ناکار صدی کیا وانی چی زرد غصر آلی بطیل فی اخطا تالارا دو غصی نبی آواتس کی علا ورن منهم خبردار بازد انسانانونا حسن القضائی دیر حیستد پا قضاد قرب کی ایتارا دا قرب ورکا دیر پا حیستد طریقی بیدر کی حسن اصولا او قطعه قرب دیر فحیطت تریکی غوانی ومنهم سیع القضاء بعد دیدین ناکاری پور کولو دا قرب کی حسن اصولا او کتابانی دی نخیطت تریکی سر غوانی ومنهم من حسن القضاء سیع طلب او بعد خیطت تریف قضاء دا قرب کی او بدی فطلب اولو کی فتلک بتلکا دغا فدغا فرطر علا وعن من المسیع القضائی خبر دار باب صدیقی ناکار دے فقضا دین کی اصیت ولد او ناکار دے فتلبول کی علا وخیرهم الحسن القضاء الحسن التولد خبر دار غرف صدیقی خیست دے فقضا دین کی او خیست دے فتلبول کی علا وشرهم سیع القضاء سیع التولد سیع الطلب ناکارا پاکی سیع القضاء دے سیع الطلب دے ناکارا طریقی سر قرض ورکے علا ان الغضب خبردار بشکد آغسا جمرا سندا سروت کد فی قلب بنی آدم وزرد بنی آدم کی جبرین مراد حرارت تے اور دے اما رأيتم في الى حمرة عينيه ويطافد دي غصد دي دستر دي شروعات لغورينا وانتفاق وضعي رجلي دي مرأي فرسي دي دي تغورينا فمن حتى بشيء من ذلك سوكي قوها سفيوشي سرد دينا جمالك غصر آراننا نفل یلسق بالارض دیرزم کی سرکی وشی چی غصے کلاشی زمک سرکی وشی قردار اللہ حدیث و علاج جدو با علاج با سنان و طبیبان سرکی زمک سرکی جخش جد خود اخاور مکیده با دمر لنبکیگا مولی ابا دمرا غرور و تکبر لکو بخاور نچی پیدای سورا لفت بخاور شی ابا دی بدن کی بیچنجی اختی دادون دمرا اولاوی گی و دمرا پورتا کی گی قالا صحابی و اید و جعلنا او شروع شو مگن التفت الى الشم چه مگن ورطا قتل حل بقی من عاشم چه اگرن باتی چشو پاتی اگدو شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الا خبردار انہوں لم یلق من الدنیا باقی پاس انہوں دنیا نتیما مدعا کو مقابلہ دارا کی جکمتی رشید من آدنینا الا کما بقی امی یومکم حاضا مگر آرچ باقی دے درد اتاس نجد آرتیما مدعا منہو پاہا کی جسد رز نتیر شوی بس لگا ہم کی دنیا پاتے گا لیکن ورپ دو بیدو آبا حدیث حسن اپنی باپ کی حدیث دمغیرے میں شعب رضی اللہ ہونا او رابی زید ابن اختواب او دو حزیفا او رابی مریم رضی اللہ عنہمنا ذکرو دی ذکر کری چه نبی علیہ السلام حدثاهم بیان کدیت بما هو کائن اغش اغبکی لان تقوم السا تردیچ کیا